and see where he's gone. Get in the bath and I'll tell. We should be respectable, but the fuck will I? Let's make a spectacle. Keep claiming, you'll see everything. Twice round the block, it's okay, see. Jak Państwo słyszeli, Aidan i Malcolm nie stronili od elektroniki. Rocket Take Your Turn, a wcześniej Blackness. Przez cały czas istnienia grupy Arab Trap, ich muzyka, ich brzmienie było porównywane do wielu artystów, też amerykańskich. Moim zdaniem ich brzmienie jest wyjątkowe i ja bym nie porównywał, ale jeżeli już, to czasami mam wrażenie, że trochę moje skojarzenia krążą wokół późniejszych nagrań grupy Pulp Jarvisa Cockera, ale to naprawdę takie skojarzenia dosyć luźne. Przechodzimy do kolejnych nagrań. To będzie album czwarty w dorobku grupy Arab Strap. Czwarty studyjny, czwarta studyjna płyta, bo w międzyczasie była też koncertowa. Rok 2001, płyta zatytułowana The Red Thread. Just hater. It's one of those wee red cash box things. And she keeps it in a drawer by the bed under some pictures and books. Every key she has is in the same key. I take my willy finger out one. I don't know, I suppose all my doubts for a while. There's been hush phone calls virtually every night. A friend stopped talking when I come in the room and they look at each other. Dwa utwory z albumu The Red Thread, Last Orders i Love Detective. Ten drugi wydany również na singlu. W trakcie istnienia duetu Arab Strap zarówno Aidan Moffat, jak i Malcolm Middleton zaczęli nagrywać również solowo, ale cały czas, przynajmniej w tamtym okresie, bo w tamtym okresie wciąż jesteśmy, wracali i nagrywali kolejne wspólne rzeczy i tak było również w roku 2003, kiedy ukazała się ich piąta studyjna płyta długogrająca zatytułowana Monday and the Hog and Pint. Nieco może mniej spokojna od tych nagrań wcześniejszych, ale zresztą przejdźmy do konkretów. Akurat The Week Never Starts Round Here to troszeczkę nawiązanie do samego początku istnienia grupy. Easy come, easy go, and did it leave us all alone? No cure, our own tea. Don't say no. And the week never starts around here. I'll raise my side and I'll raise my view. Easy come, easy go. Kiss a girl and write a song. Enjoy it while you can, 'cause it won't last long. easy come, easy gone. Simple as this stupid song. The Shy Retirer, a wcześniej The Week Never Starts Round Here, czyli utwór pod tym samym tytułem, co pierwsza płyta grupy Arab Strap z roku 1996. Do niedawna ostatnim albumem nagranym przez Szkotów była płyta The Last Romance z roku 2005. Posłuchajmy. Every romance must descend. Not every lover's happy kiss, not every sad mystic replace. If you can love my growing gut, my royal teeth and green hair, then I can guarantee I'll do the same as long as you can bear. If you love my well prepared hands, my skinny arms and reeking feet, the way I dance, the way I eat. If you love the moment spots I try and squeeze before you love to see each torn ankle, each weak knee. Still my moods must swing to solitude, I must still cling. And you won't love me every day and suffer many a display. My plates may smash and doors may slam, my corners may be less than keen, but that won't mean I've changed my mind. I'm a happy prick the best of times, I love to sulk and share and squeal, but please don't do the way I feel. Cause when the sun burns up the earth, the progeny will raise a cannon. Here's to where it all began. And every day I hear the wall that's cracking up, the end is near. I hear we all should live in fear. Pedophiles, bird flu and pass a snake. Volcanoes, earthquakes, tidal waves, heart disease and strokes. Terrorists with homemade poisons, factions everywhere. They're drinking in the streets, they could steal your name. Dream Sequence, There Is No Ending. Tak się kończy album The Last Romance. Tytuły naprawdę nieprzypadkowe, zarówno tytuł albumu, jak i tytuł ostatniego utworu, There Is No Ending, bo już wtedy obaj muzycy wiedzieli, że nie będzie kolejnych nagrań. Mało tego, nawet uważali, że już nigdy ich nie będzie. Po tej płycie The Last Romance wydali jeszcze składankę pod pięknym tytułem Ten Years of Tears. No i to był rok 2006 i po tym albumie już definitywnie zawiesili działalność, choć jak mówię, wtedy uważali, że nie będą już razem występować nigdy. Na szczęście takie zapewnienia czasami po latach tracą ważność i oto w końcu roku ubiegłego uraczyli nas artyści takim oto utworem. I don't give a fuck about the past or glory days gone by. All I care about right now is that wee mole inside your thigh. And my confidence might crumble, but my brio is unbroken. Let me loosen all your knots, let our bodies be awoken. It's been another 7 years, it's showing round the eyes. Another 7 years entombed in lethargy and lies. But let's dig out our old clothes and prepare for celebration. I am the son of sleep, all I need's an invitation. The heart began to putrefy, and then the body bloated. As our hair and teeth fell out, we did our best to be devoted. But let's squeeze the maggots from our flesh like tiny poison pustules. Abandon all decorum, boil us down to our essentials. We're all just carbon, water, starlight, oxygen and dreams. And the sun, the moon, the earth, the neighbours long to hear our screams. So if Bacchus is a friend to love, then take this cup of kindness. Just one sip, one chuck, one kiss can cure us of our blindness. Hear my wanton whispers, my loud and temperate plea. We've been down among the dead men, now you're coming up with me. Turning of Our Bones to utwór, który pojawił się w końcu ubiegłego roku, dostępny w internecie. Do marca tego roku trzeba było czekać na album. Po wieloletniej przerwie z reaktywacjami, jak Państwo pewnie wiedzą, bywa różnie. Często bywają nieudane, ale to nie dotyczy duetu Arab Strap. Wrócili starsi, bogatsi od nowe doświadczenia. i w rewelacyjnej formie artystycznej. Bluebird. I thought of you too quickly. My body went to work. I sent signals to my fingers. My lips became a smirk. I stroked you out, I cleaned you up. I loved you into life. I sent you to another world, but you just turned the knife. I don't want your love, I need your love. Give me your love, don't love me. I don't want your love, I need your love. Don't love me. The shite hawk is nocturnal. He thrives in the night, hiding in the bushes as he hawks his shape. He knows what's black and white, and he knows what's good and true. He knows all the right thoughts to think and knows what's best for you. I don't want you. Thank you. Persian Part 1, a wcześniej Bluebird. Odświeżone, nowocześniejsze brzmienie, czyli forma, a treść nadal bardzo interesująca. To, co nie udało się grupie Arab Strap w przeszłości, dzięki paru naprawdę świetnym płytom, udało się dzięki tej najnowszej. W Szkocji trafili na sam szczyt listy bestsellerów albumowych, a w Anglii do top 20. Wcześniej to się nie zdarzało. I powiem szczerze, że nie mam żadnych wątpliwości, że płyta As Days Get Dark, bo taki jest tytuł tego najnowszego albumu, będzie bardzo wysoko we wszelkich podsumowaniach roku bieżącego. Oczywiście jeśli chodzi o fonografię. Just Enough. And it's just enough to harm. It's just enough to make its mark. Just a hand to hold as days get dark. A private penance in the night. It's just enough to know that we can feel. And just enough to know that feeling's real. And if you never hurt, you'll never heal. And we bleed, we abide, and we howl, and we hide. We undress in only darkness, hide our bodies from the light. And we drink, and we drug, and we shake, and we shrug. Worry wages its own war. Feeling's kind of sexy when they're rubbing up against my shore. My sullen succubus, you're such a floor. How I love your secret stain. It's just enough to think another thought. Just trying to unthink the thoughts we've got. And hoping maybe soon we make a call. And we hop. Into the sky, a bowl of blood, a blackened eye, the world below, the wrong way round, a call for love without a sound. And from a soaking shirt, shades inside at night, he's a full-time flirt. Cocksure and vain, he's a walking stain. Powders in his pocket and dirt on his knees. Puts puts an arm around you, says he aims to flee. And you follow like the hound you are. Just take a sip, just take a hit. You can't refuse, the fuse is lit. You know you want to let and lead your soul astray. Says he can make the night sing, and he's got just the very thing. He takes you by the nose and you sniff his sin. Takes you in the mouth on his knees by the bends, and then he's straight back to the bar. Just take a sip, just take a hit. You can't refuse, the fuse is lit. It's not a game. Just Enough i Here Comes Comes. Oba utwory z albumu As Days Get Dark. Przypominam, że dziś słuchaliśmy nagrań duetu szkockiego Arab Strap i na pewno jeszcze będziemy wracać do nagrań zarówno ze starszych płyt, no a przede wszystkim z tej najnowszej, która naprawdę na to zasługuje. Na zakończenie dzisiejszej audycji nietypowy fragment twórczości Arab Strap, to znaczy brzmieniu typowy, ale nietypowy o tyle, że to będzie piosenka z repertuaru Bonnie Tyler, jej wielki przebój z roku 1977, a przez Arab Strap umieszczony na końcu, niemalże na końcu albumu kompilacyjnego Ten Years of Tears, tak schowany właściwie, ale można go znaleźć. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za mijające powoli dwie godziny. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. A heartache, nothing but a heartache. It hits you when it's too late and kicks you when you're dead. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in So I went out.